na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 października, minęła 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. 16 osób trafiło do szpitali po zderzeniu busa z samochodem dostawczym pod Piotrkowem Trybunalskim. Nowoczesna chce, aby premier przedstawiła w Sejmie informację w sprawie uniknięcia paraliżu w służbie zdrowia. Chodzi o zmianę formy protestu przez lekarzy rezydentów. W tym serwisie też burza w sieci wokół planowanego zdjęcia krzyża z pomnika Jana Pawła II w Brytanii. 30 osób rannych, 16 jest w szpitalach w miejscowości Milejów. Między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem bus zderzył się z samochodem dostawczym. Do wypadku doszło przed 10, informuje Ilona Sidorko z policji w Piotrkowie Trybunalskim. Ze wstępnych informacji wynika, że kierujący Fiatem Dablo, wyjeżdżając z ulicy Podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu busem, Volkswagenem, który poruszał się drogą krajową 91 od Rostrzy w kierunku Piotrkowa. Busem podróżowało łącznie 29 osób, kierowca i 28 pasażerów. Na chwilę obecną wiemy, że kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Wśród poszkodowanych jest 15 pasażerów busa oraz kierowca auta dostawczego. Wszyscy trafili do szpitali w Radomsku, Bełchatowie, Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim. Akcja ratunkowa już się zakończyła. Na miejscu pracują jeszcze policjanci i strażacy, ale ruch wkrótce powinien być wznowiony. Zamiast głodówki wypowiadanie tak zwanej klauzuli opt-out, która pozwala pracować dłużej niż przewidują obowiązujące normy. To dzisiejsza decyzja lekarzy rezydentów, którzy zakończyli protest głodowy. Wypowiadanie dodatkowych umów może potrwać około 3 miesięcy, co oznacza, że poważnych braków kadrowych można spodziewać się na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku. W związku z tym Klub Poselski Nowoczesnej złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad Sejmu informacji w sprawie skutków decyzji podjętej przez lekarzy rezydentów. Chodzi konkretnie o informację premier Beaty Szydło na temat działań, które zamierza podjąć rząd w celu uniknięcia paraliżu w służbie zdrowia w związku z zapowiedzianym przez rezydentów ograniczeniem czasu pracy do 48 godzin od stycznia 2018 roku. Następne posiedzenie Sejmu rozpocznie się 8 listopada. Burza we francuskich mediach społecznościowych wokół planowanego zdjęcia krzyża z pomnika Jana Pawła II w Brytanii. Zadecydowała o tym Rada Stanu, od której werdyktu nie ma już odwołania. Przeciwko decyzji protestują politycy prawicy i skrajnej prawicy. Valérie Boyer, deputowana Partii Republikańskiej, zadaje na Twitterze retoryczne pytania o to, kiedy nastąpi kres tego szaleństwa, mającego na celu wymazanie korzeni społeczeństwa francuskiego. Senator republikański Roger Karucci pyta, czy należy usuwać symbole religijne z miejsc publicznych, a zatem także z ulic i cmentarzy. Louis Alliot, wiceprzewodniczący skrajnie prawicowego Frontu Narodowego, jest zdania, że decyzja Rady Stanu jest częścią niszczenia korzeni naszej cywilizacji judeo-chrześcijańskiej. Jean-Louis Bianco, przewodniczący Obserwatorium do spraw świeckości, uważa, że Rada Stanu dostosowała się do wprowadzonego w 1905 roku prawa o oddzieleniu państwa od kościoła. 7-metrowy pomnik przedstawiający Jana Pawła II z rękoma złożonymi w modlitwie, stojącego w łuku sklepienia kościoła, zwieńczony jest krzyżem. Decyzję o jego postawieniu podjął w 2006 roku ówczesny mer 10-tysięcznego Plermel, pozostający w kręgu współpracowników Jacques'a Chiraca. Rada Stanu pozwoliła pomnik zostawić na głównym placu miasta, ale nakazała zdjęcie krzyża. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Twardy Brexit będzie problemem dla wielu krajów, pisze Financial Times. Według brytyjskiej gazety szereg z nich nie zdoła przeszkolić na czas dodatkowych celników, niezbędnych właśnie w przypadku twardego Brexitu. Tak wynika z analizy sporządzonej przez dziennikarzy. Gazeta pisze, że dodatkowe formalności i kontrole wymagają więcej ludzi i ostrzega, że czas szkolenia w Niemczech czy Francji jest za długi. Dodaje, że nie widać na razie, by unijni partnerzy przeprowadzali rekrutację. Obie strony są od siebie uzależnione, pisze Financial Times. Londyn przygotowuje plan B, szykuje rekrutację dodatkowych osób, opracowuje nowe procedury. Ale co z drugą stroną szlabanu? Celnicy w Niemczech muszą się szkolić 3 lata. Jeżeli więc Berlin zarządziłby dodatkową rekrutację, teraz to przyniosłoby ona owoce pod koniec 2020 roku, czyli w jakieś 1,5 roku po Brexicie. We Francji niewiele wcześniej, bo mniej więcej po roku. 5 milionów dodatkowych deklaracji przy wjeździe z towarem i 1,5 miliona przy wyjeździe. Tak wyglądałyby z kolei efekty twardego Brexitu w Holandii. W Holandii, która jest 3. co do wielkości europejskim partnerem handlowym Wielkiej Brytanii. Gabinet dostał już ostrzeżenie od firmy doradztwa gospodarczego KPMG. Powinniście rozpocząć rekrutację już teraz. Zwłoka lub zaniechanie sprawią, że nie poradzicie sobie, jeżeli twardy Brexit stanie się faktem. Ale rzecznik holenderskiego rządu mówi gazecie: wiemy na pewno, że potrzeba nam więcej ludzi, tyle że nie sposób ocenić ilu dokładnie, bo negocjacje nadal trwają. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki.

oto. Albo o. O, o, ja myślę, że o jest lepiej, bo jest jedna z głoska tylko. To jest niezłe, no? Nawet. Ja spróbuję tak. Ale bez sensu to jest. Trochę. Dlaczego? Dlaczego? O? O. No, popatrz. O. No, dobra, dobra. To już, to zapowiadaj. Tylko tak krótkie te o i zdecydowane, żeby było. Czekaj, ja to zapiszę. O. No, ja czytam to. O. Tu samodzielna katedra mnemonologii stosowanej. Dzień dobry, mili słuchacze. Oto kolejny wykład z cyklu o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia. Znawcy tematu głoszą, że to właśnie jesienią, a nie wiosną człowiek staje się wyjątkowo kochliwy. Wiosna jest jedynie szumem przelotnym wezbranego potoku, który szkód więcej nawyczynia niż pożytku przynosi. Jest w tym twierdzeniu pewna doza racji, pod warunkiem, że staroświecką metodę stosując porównamy uczucie do rzeki. Dziś jednakże byłaby to metoda wielce ryzykowna, zważywszy, czego to człowiek obecnie nie wylewa do rzek. Jak nam wiadomo, nie wylewa chyba jedynie wódki, a tak wszystko. W tej sytuacji uczucie stałoby się instytucją raczej nie nadającą się do picia, nawet po przegotowaniu. A zatem jesień jest porą bardziej stosowną do amorów. I to nie tylko z powodów wyżej podanych, ale też i z powodów podanych niżej. Oto one. Na jesieni łatwiej jest lgać, a niestety miłość bez lgarstwa to zimne nóżki bez octu. Traci natychmiast wszelką pikanterię. Na jesieni lżemy jak z nut. Patrząc w jakieś tam szaro-buro, centkowane oczy ukochanej, wmawiamy w nią, że są błękitne jak to polskie niebo. Następnie patrząc na jej włosy, twierdzimy, że są identyczne z kolorem, powiedzmy, dożynek. To znaczy nie pasiastołowickie, a pszeniczno-złociste. Jeżeli ukochana jest brunetką, to też nie szkodzi, bo wtedy twierdzimy, że właśnie czerń jej włosów opalizuje złociście, jak jesienne liście kasztanów. Jest to oczywista bzdura, bo żadna czerń nie opalizuje, a kudy kasztanom do opani, znaczy przepraszam, opali. Ale jesień jest przecież porą lgania. I to w dodatku porą lgania bez jakiegokolwiek ryzyka. Można na przykład jesienią bardzo wiele mówić o zapachach. Na przykład szeptać, cytuję, pachniesz, kochanie, jak Maciejka. Koniec cytatu. Bo kto by tam na jesieni pamiętał, jak pachnie Maciejka? I unikamy tym samym obrazy niewieściej, że używa być może niewłaściwego mydełka. Można powiedzieć, cytuję, ty moja koniczynko. Koniec cytatu. Bo kto by tam pamiętał, że koniczyna jest biała lub liliowa, a ponadto służy celom konsumpcyjnym i że nie należy popijać jej wodą, bo można dostać wzdęcia i trzeba wtedy wzywać weterynarza. Jesienią zatem, jak słuchacz widzi, odpada wszelkie ryzyko porównań, tak niebezpieczne wiosną. Podrywki są już wykonane, siew poplonów również. Co najwyżej, kampania cukrownicza może nam się kojarzyć ze słodyczą warg ukochanych. Ale to nie groźne. W ziemniaku jesteśmy mocarstwem światowym, więc też odpada. Nie ma zupełnie żadnych przykładów więdnięcia, bo wszystko opadło. I rzecz wreszcie najważniejsza, jeżeli chodziłoby o skojarzenia i usypianie kobiecej czujności. Oto nareszcie odlatują bociany. I to by było na tyle. Chłop mówi tak, a baba nie. I złe ty masz koncepcje dwie. A jak chłop nie, to baba tak. Konfliktu nieomylny znak. Sąsiadów tłum wnet garnie się z radością, że coś dzieje się. Każdy ma dykcja. No. Każdy ma nie szwedr. Każdy ma swe zdanie i każdy już zna, więc znawców tłum pogwarza tak. Kto baby nie bije, ten robi błąd. Wątroba gnije w niej stąd. taki chłop przepana jest gorszy niż kiep takiego chłopa. Panie, trza w łeb. A chłop mówi tak, a baba nie, nie, nie. Więc znowu są koncepcje dwie. I na tym świat stoi od pierwszych swych dni, że jak chłop tak, to baba. Nie, no nie, nie, że jak panie, chłop tak, nie. To baba. Nie, no że nie, jak nie. Chłop tak, nie. Baba. Nie. Że jak chłop tak. Aj, ludzie, byłby mnie zabił. Kto tam się znów wali? Proszę, do szafy. Fachowcy chyba. Do szafy, bo będą chcieli profesorowi poradzić. Fachowcy! Odejdź jak pragnę, no! I otwieram, otwieram, matko! Otwieram! Proszę. Przez cały kraj, czy słońce, czy śnieżek, czy złota. Niezbędna jest, czy chcesz, czy nie śpią, nie usługowa robota. Czy to sens ma kląć, że ten świat z kiepskiego skrobiony surowca? Bo dobry Bóg już zrobił, co mógł, teraz trzeba zawołać fachowca. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to jest mieszkanie numer 7? Tak. Pani tu podpisze, tu, tu. A kto pan jest? Dobry. A nie widzi pani, iż obecnie przebranym jestem w strój roboczy? A narzędzia? No, po co ja mam narzędzia, co? A, pan jest no. Monterem? Nie, pani tu podpisze, o tu. No zaraz, no. Tu. Ja no już co chyba, pan podpisze? Chyba gdzieś pana widziałam. Co je pani głowę zawraca, ja nie mam czasu na gadanie. Całą jednostkę mieszkalną muszę wlecieć. Pani tu podpisze, tu, tu. Pani. Ale czego pan taki nie uszejmy, co? Bardzo przepraszam, ale majster kazał mi ostro z klientami, a ja jestem jego alter ego, czyli jakby to pani powiedzieć. No. Per prokura. No, właśnie, niech pani tu podpisze i pójdę sobie, no jak pragnę. Wyraźnie wypada pan z roli wędrownego rzemieślnika. Jestem fachowcem, majster mnie kazał zebrać podpisy, bo wyjechał, to chodzę i zbieram. Mój profesor też wyjechał. No i dobra, pani tu podpisze, tu, no tu. Chwileczkę, chwileczkę, ale pan mi się nie przedstawił. Pani wybaczy, tylko wytrę ręce, gdzie te pakuły? Są. Docent Kofta. Bardzo miło. Docent Sienkiewicz. Zatrudniony jako pomoc rzemieślnicza. Zatrudniona jako pomoc domowa. Cóż za urocze qui pro quo. Tet a tet. Nieudolne próby naśladowania stylu bycia fachowców nawet mnie śmieszyły. Rozczarowuje mnie pani. Majster twierdzi, że niedługo złapie odpowiedni ton. Mam do tego smykałkę. Pani tu podpisze. Gdzie? No to wyraźnie zaznaczone. Lokal numer 7. To tu, tu, tu. Tak? No ale dlaczego ja mam podpisać? No i chyba i majstra spyta. Ja tam nie wiem. Tu kiedy majster podobno wyjechał. Jak a ja wyjechał. Wyjechał skubany alkoholik. Zostawił mnie sierotę. Użeraj się z lokatorami. Męcz się, człowieku. A taka tu nie chce podpisać. Panie, nie wychodzi panu. Błagam. Niech pani podpisze. No dobra. A co tu jest napisane? Osługi. I ja mam to podpisać? Tak. No kiedy pan nie świadczy żadnych usług. Czy szanowna koleżanka nie zauważyła, że to są dwa odrębne jakościowo rodzaje pojęć? Albo się usługuje, albo się podpisuje. Teraz się podpisuje, usługi będą jak rura gruchnie. No, no właśnie, no właśnie, jest coś w kolanku. Którym, lewym czy prawym? Naprawdę nie wiem, jak mam pana traktować, docenie. Jak fachowca! Jakby mnie majster teraz widział, to by się nagłą krwią ze wstydu zalał. A propos, z czego się pani habilitowała? Nie bardzo pamiętam. Coś takiego długiego, albo ta. Z paralipomeny do suplementów, czy też może wiem, z alegorii w epice skandynawskiej, nie pamiętam. Jak profesor wróci, to się pan go zapyta. Koleżanka humanistka. Nie, mniemanolożka. Ja reprezentuję raczej umysł ścisły. Zajmowałem się ogólną teorią pola. Agronom? No, nie bardzo. Teoria pola to część fizyki teoretycznej zajmująca się... A co by pan kołuje, jak pragnę? No, pan tu podpisze, no. No nie mogę, profesor jest głównym lokatorem. Profesor, dobra. Jak tylko majster wróci, to on tu przyjdzie, nie ja. On z wami bynajmniej zrobi porządek. Warchowy lokatorskie. Proszę się nie śmiać. Jest pan... pan docencie nieodparcie komiczny w roli pomocnika bez majstra. Ale z nim jestem groźny. On nam pokaże. Podpiszę pani. No proszę panią prywatnie, jak człowiek nauki, człowieka nauki. A to co innego? O, tu. Proszę. Ale was, groły, pisać by się pani nauczyła. Ozieć, wasza manna Kasia, trudna, krzywa w deskę, heblowana kość. No, jak pan się zachowuje? Ozieć, wasza, będziesz się podpisywać? No, za godzinę przyjdę. No. Za godzinę przyjdę tu z kwiatami przeprosić panią, ale na razie to ja jestem na służbie. Gdzie tu lokal numer 8? Otwierać! 8, to tu! Pan tu podpisze, jak pragnę, no! No tu pan podpisze! Profesorze! No. Profesorze, poszedł! O matko, zemdlał wody! Byłaś ze mną cały PRL. Potrafiłaś bić się i wykłusać. Dziś ci muszę śpiewać jak Jacques Brel. Nie opuszczaj mnie i nie porzucaj, bo o wolność cały PRL bił się umysł twój i czyn i słowa. Dziś, gdy prawie osiągnęłaś cel, to mi mówisz, że chcesz emigrować. Jak bez ciebie odbić się od dna? Całkiem nie wiadomo, lecz wiadomo, że wewnętrzna emigracja ta to w tej chwili jest najgorszy pomysł. Na dziesiątkach politycznych scen tłum cwaniaczków chce mnie robić w konia. Jest mi wciąż potrzebna niby tlen twoja lekkość, dystans i ironia. Polityków paru trochę znam, a bez ciebie i trzech zdań nie skleję. A gdy z nimi się w dyskusję wdam, oni nie zmądrzeją, ja zgłupieję. Oni wciąż traktują jak ten śmieć moralności, mej zasady wszystkie. Lecz gdy przegram, pragnę pewność mieć, że przegrałem w dobrym towarzystwie. Chcę cię mieć przy sobie noce dnie, więc mnie proszę, nie strasz swą absencją. Ukochana, nie opuszczaj mnie. Nie wycofuj się. Inteligencjo. Śpiewał Wojciech Młynarski. Do wątków naukowych wrócimy jeszcze w monologu i piosence Andrzeja Poniedzielskiego, ale wcześniej Małgorzata Zwierzchowska z Olkiem Grotowskim w piosence ze słowami Andrzeja Waligórskiego objaśnią fachowo różnicę między aluzją a realizmem. I przypomnimy, o co Wojciech Młynarski zapytał parę lat temu Edwarda Dziewońskiego podczas koncertu kabaretu Dudek u nas w Trójce. Chciałbym zwrócić się do siebie, Dudku, z takim pytaniem, bo ostatnio oglądając już te programy kabaretowe, stwierdzam, że pada w nich masa tak zwanych wyrazów, ostrych sformułowań. Jaki jest twój pogląd na ten temat? Rzekł mi raz pewien tęgi, bardzo uczony profesor, niektóre powiedzonka zbyt precyzyjne nie są. A wśród tych nieprecyzyjnych, mętnych powiedzeń grupy wyróżnia się to zwłaszcza, że dana rzecz jest do językoznawczej lupy, tak wtedy tutaj użyję, mówiąc, że coś jest do, należy dodawać do czyjej. Bo jeśli, ciągnął profesor, do pewnej znajomej pani, na której widok zawsze dech zawiera mi w krtani, bo ona nie idzie, lecz frunie jak pasaż przez klawisze i tym, co trzeba, tak lekko i tak cudownie kołysze. Więc jeśli do owej pani zwiewnej, ulotnej, czarownej jest owo coś, rzekł profesor, to owo coś jest cudowne. A jeżeli do mojej wspartej o nóg grube słupy, do mojej, rzekł profesor, to oczywiście do dupy. nie ma rady na to, chodzi wódka za tatą, taka z niej bestia chytra. Na przodzie tata drepta, a za nim o pół metra tupta sobie pół litra. Nie złości się, nie rzuca, o nic się nie wykłóca, nikomu nie przeszkodzi. I tylko czasem taciek okrzyk się wyrwie w chacie, znów wódka za mną chodzi. Mamusia robi fochy, mówiąc za mną pończochy też chodzą od tygodnia. Sprawdzaliśmy to z bratem, nie widać, a za tatem wódka posuwa co dnia. Badały tatkę wszędy, kliniki i urzędy, wyszła taka konkluzja. W wyniku tych analiz u tatki to realizm, a u innych aluzja. Więc cieszymy się szczerze, myśląc o charakterze prostym naszego tatki. Zwłaszcza, że i za nami też chodzą wieczorami dwie śliczne małe ćwiartki. Być albo nie być. Ryć albo nie ryć. O, to jest pytanie. Kuć, nie kuć? Uczyć się, nie uczyć? Studiować, balować? Szukać męża, żony? Skończyć. Przede wszystkim skończyć. Ileż ładniej brzmi, owszem, bezrobotny, ale wykształcony. I dyplom mieć z orłem i w cielęcej skórze. I tylko pytanie dręczy, gdy opuszczasz szklaną wiedzy górę, kto też gorzej wyszedł na tym dyplomie? Ja, orzeł czy cielątko, które dało skórę? To jest taki sport, co wymaga więcej odwagi i hartu. Tutaj w odróżnieniu od stu innych biegów biegniesz nie do mety. Tu biegniesz do startu. A ostatni moment, kiedy jeszcze możesz życie, jak i spodnie, mieć prawie bez kantów, to bal. Śmieszno-smutny bal. Bal dyplomantów. Zanim przyjdzie pospełniać położone w nas nadzieje, nowe jutro wykuwać według własnej już sztance. I dopóki nie będzie okazji zmarnować tej wielkiej i pięknej kiedyś danej nam szansy, to będzie bal na kilka par i kilka tak zwanych samotnych serc. To będzie bal wyjdzie, że 100 lat przeżył jeden na milion, a za pasem czerwonym broni dawno już nie ma, że już nawet i góral powraca do hal co sobota i mówi, że on kocha ta ziemia. To będzie bal na kilka par i kilka tak zwanych samotnych serc. To będzie bal na trochę żal, na trochę dobrze, trochę mniej. Popadniemy w rodziny, zapadniemy w fotele, dostarczymy pociechą wody zdatnej do picia. Pewnie można w tym miejscu zapytać, więc co? Lecz od więc nie zaczyna się życia.

Trójka Żąda Debiutów w studiu zespół 69, Paweł Zieliński, Bartosz Rzyngiel, ale także Joanna Dark, która będzie wraz ze mną słuchała piosenek zespołu. Ja nazywam się Tomasz Żąda, wraz ze mną są moje koleżanki Halina Bachowicz i Grażyna Mazurczak. No właśnie, Joanna, jak pierwsze wrażenia? Bombowe. A ten krzyk na koniec, ten pisk, rewelacja. Opowiedzcie troszkę o sobie. Płyta jeszcze nie jest gotowa. Płyta nie jest gotowa. Pochodzimy z Częstochowy. W tym składzie, który jest teraz, to już jest taki nasz atomowy skład. Istniejemy 5 lat. No i szykujemy się do pierwszego materiału takiego, który powoli kończymy. Ale kończycie materiał, brzmicie jakbyście grali ze sobą od 100 lat mniej więcej. Brzmienie jest takie, jakbyście nagrywali to gdzieś poza granicami naszego kraju, bo to wszystko się zgadza. I brzmienie studyjne i to jak gracie i jak śpiewasz. Dziękuję. Staramy się, żeby wszystko, począwszy od właśnie nagrania, skończywszy na tym końcowym efekcie, żeby po prostu był jak najlepszy. No, zdajemy sobie sprawę, że w Polsce jest teraz coraz więcej wspaniałych wykonawców, którzy po prostu brzmią naprawdę świetnie. No, nie stać nas może na studio bardzo drogie, no ale mamy po prostu kolegów, którzy pomagają nam, którzy jeden jest realizatorem, czyli Kordian Nowicki, a druga osoba bardzo nam przyjazna, Grzesiu Jędrach z zespołu Goja, który nam po prostu to miksował świetnie. Rewelacyjna sprawa dla mnie. Nagrywaliście w Częstochowie? Nagrywaliśmy w Częstochowie, miksowaliśmy w Warszawie. To poza, że bomba, to co jeszcze powiesz? No, mnie to przypomina emocje i taką energię z mojej pierwszej płyty, która była, no można powiedzieć, otwarcie bardziej rockowa niż to wszystko, co potem robiłam. I jest mi to bardzo bliskie. A poza tym w tej muzyce, w tej jednej piosence, którą słyszeliśmy, czuję takie magiczne połączenie właśnie umysłu i duszy. I wtedy zachodzi coś, co ja nazywam krótkim słowem, to działa, czyli robi wrażenie. Pokaż, bo jeśli odwrócisz sobie 69, to właściwie jest to jak Yin Yang. No właśnie, a słyszałam, że twórcy płyty są blisko takich teorii i mnie jest to tym bardziej bliskie, bo cała ezoteryka i podświadomość i energie związane z tym, jak nasz świat, to znaczy energie, które rządzą naszym światem, są mi bardzo bliskie i tym silniej odczuwam tę muzykę. Tak, w takim razie teraz energia jeszcze silniejsza, ponieważ kolejny utwór będzie już po polsku. We'll be right back. Trójka Żąda Debiutów. Debiuty @polskieradio.pl. To zespół 69 dzisiaj gra dla nas wraz z zespołem Joanna Dark, która też zaśpiewa dzisiaj jeszcze dla Państwa. Mam nadzieję. No i jak po polsku brzmi? No, jestem pod wrażeniem. Rozumiem każde słowo. No, logopedka się odezwała. Nie jestem logopedką. Jestem trenerem głosu, ale słowo jest dla mnie mega ważne, dlatego jeśli rozumiem każde słowo i tekst nie jest pokręcony tak, że nie wiadomo o co wokaliście chodzi, to dla mnie to już jest połowa sukcesu. A jeszcze te gitarki. Bosko. Jeszcze a propos tekstów, to mamy teraz wypowiedź Monika Staszczyka, czyli kolegi z Częstochowy. Widziałeś tą inspirację, jakby taką źródłową, wiadomo, ze starego pnia pod tytułem, nie wiem, Joy Division Cure. Kiedyś nazywało się to Zimną Falą, ale to jest jakby kolejna edycja. Ma coś w sobie wokalista, jakiś taki mrok i pasję. Jakaś prawda w tym jest. Jest też pewnego rodzaju taka transowość. Nie ma przesady w stronę... Czasami niektóre kapele w złym stylu miksują na przykład gitary w sensie w stronę taką metalową, co od razu daje taki charakter bardziej pretensjonalny. Słyszałem tylko 3 piosenki i bardziej te po polsku do mnie trafiły. Właściwie o czymś to jest. Chce się go słuchać. Wokalista ma potencjał. Nic nie wiem oczywiście o zespole. Poza tym, że jest z mojego rodzinnego miasta, ale to nie jest żadna tutaj reklama. Po prostu nawet nie wiedziałem o tym. Teraz się dowiedziałem. Jest potencjał. Jest potencjał. Chętnie usłyszę całą płytę. No. Na pewno w tym czasie śpiewania generalnie bzdur po angielsku i naśladowania islandzkiego brzmienia, gdzie wychodzą chłopcy z brodami i grają tak samo, ćwiczą hałas, że tak powiem, to jest jakieś piosenkowe i jednocześnie nie takie skierowane w stronę tak zwanego mainstreamowego odbiorcy radiowego, tylko mają chłopaki jakąś swoją zajawkę. Fajnie, że po polsku. Gdzieś, nie wiem, czy pisze teksty wokalista, czy słychać, jeżeli pisze on, to słychać w jego głosie jakąś prawdę. A poza tym jest dobry wokalnie. I ja się po polsku mi się nawet bardziej podoba niż po angielsku, bo po angielsku jakby staje się przeciętny bardziej poprzez całkiem niezłe śpiewanie po angielsku i z niezłym warsztatem wokalnym. Jeżeli to są debiutanci, to w porządku. Niech Staszczyk, o was chyba nieźle, prawda? Super, bardzo aż normalnie mi ciarki przeszły. Powiedzieliście, kiedy graliśmy o całym mnie, że to jest demo. Tak, to jest naprawdę? Demo. To jest demo. To brzmi jak kompletny utwór. Znaczy się, to jest takie demo wysłaliśmy do wszystkich firm fonograficznych w Polsce i powiem szczerze, że no, tylko się jedna odezwała. No to już wydaliśmy dobrze. Świetne, no dobrze, no super, no właśnie o to chodzi. I no i myślę, że z tą firmą zwiążemy się. Także, a jak sądzisz, kiedy płyta będzie gotowa w całości? Chcemy do końca marca, żeby wyszła przyszłego roku. Także chcemy z jakimś singlem, prawdopodobnie z tym Ocal, nie? Chyba po prostu startować. Tylko to ja mówię, no to jest demo, no, znaczy pod względem takim, że te brzmienia tam po prostu są jeszcze nie takie, jakie chcielibyśmy, żeby były. Ale forma zostaje ta sama. Także tutaj... To dobrze by było, żebyście nie przekombinowali, bo czasami jest tak, że ktoś za bardzo się stara i... Ale ja uważam, że właśnie na tym demo jest trochę przekombinowane. Właśnie jeszcze chcę mniej tego. Prościej. Dokładnie, no. Troszkę prościej. A to jeszcze jedno nagranie. Yeah. pierwszy raz wieczór ze swym tłem, gwiazdą zbioru tłem rozdawał. Dołączył do nas Mariusz Owczarek, który przysłuchiwał się audycji od początku, więc czekamy na opinię twoją teraz. Dzień dobry państwu. Ja nie jestem z Częstochowy, ale właściwie mógłbym się podpisać rękoma i nogami pod tym, co mówił Muniek. Do mnie też zdecydowanie bardziej docierają wasze piosenki z polskim tekstem. I zauważyłem, zwłaszcza w przypadku chyba poprzedniej, że taki był kontrast trochę między strukturą tego utworu po angielsku, tego pierwszego, mhm. był taki bardzo gęsty, natomiast jak śpiewałeś po polsku, to w tym numerze było więcej przestrzeni, jakiegoś takiego, czegoś takiego właśnie, co w piosence jest bardzo ważne, że po polsku masz, jak, nie wiem, więcej miejsca dla siebie, na interpretację. Tak zwany oddech tam tak, był. Tak, mhm. na interpretację tekstu, na to, żeby się pokazać jako wokalista. Może właśnie to jest też dowód na to, że jednak po polsku warto próbować pisać. Ja wiem, że to po angielsku łatwiej pisać, ale po polsku, znaczy u was chyba to będzie dobrze, że będziecie mogli sobie pozwolić na i po angielsku piosenki, i po polsku, ale generalnie myślę, że to z przyszłością zespół. Czego wam życzę? Dziękujemy. Koncertujecie już, czy nie? Tak, oczywiście. No, nie ma ogromu koncertów, bo bez promocji jakiejś takiej no, ciężko jest, bo trzeba po prostu dosyć dużo dokładać, żeby prawda, dojechać, rozłożyć sprzęt, zapłacić za sprzęt i zagrać, nie wiem, tam dla 50 osób, prawda? Ale myślę, że jeśli może się uda wydać tą płytę, to może to grono się poszerzy tych odbiorców. Joanna Dark swoją płytę wydała zupełnie niedawno temu. Więc za chwilę posłuchamy twojej twórczości, Asiu, właściwie nie twórczości, a wokalnej twórczości, bo muzyka, którą zaproponowałaś na płycie, to Seweryn Krajewski. Tak, rok temu zaśpiewałam taki koncert na zaproszenie Agaty Passent i Fundacji Okularnicy. Koncert z piosenkami Agnieszki Osieckiej. I kiedy go przygotowywałam, to okazało się, że te piosenki, które są mi najbliższe, które chciałabym zaśpiewać, to piosenki do muzyki Seweryna Krajewskiego. I wtedy zrodził się w mojej głowie pomysł na to, żeby powstała płyta tylko z piosenkami Seweryna Krajewskiego. Ja jestem jego fanką od zawsze. Na dwóch moich poprzednich płytach, Dark Knight i Bar Nostalgia, były kompozycje, które Seweryn mi podarował. Bar Nostalgia i Nocny Sufit. A tym razem mam takie szczęście, żeby jakby podsumować to, co w jego twórczości najbardziej mi się podobało. Więc takie piosenki sobie wybrałam. I mam taką wielką nadzieję, że ponieważ Seweryn Krajewski dla mnie to jest jak Mozart muzyki rozrywkowej. Ktoś, kto tworzy wielkie kompozycje, które zostają w uchu i w duszy. I mam taką wielką nadzieję, że być może ten krążek będzie taką muzyką, która łączy pokolenia. Pokolenie Seweryna, który w tym roku skończył 70 lat. Moje pokolenie i mam nadzieję, że pokolenie producenta płyty Kuby Galińskiego, który jest mega utalentowanym muzykiem i producentem, aranżerem, który wyczarował tutaj niezwykłe dźwięki i No cóż, ja zapraszam Państwa do pokochania tej płyty. Joanna Dark była naszym gościem, który wraz ze mną słuchał i wraz z Mariuszem muzyki zespołu 69, Paweł Zieliński, Bartosz Żyngiel, Mariusz Owczarek, Halina Wachowicz, Grażyna Mazurczak, Tomasz Żądamy. Już dziękujemy. Płoną góry, płoną lasy na zakończenie. Ja jeszcze tylko powiem o jednej rzeczy, bo pamiętam, że na twoich koncertach bywała Agnieszka Osiecka, którą wspomniałaś. Tak, tak. Ja się znałam z Agnieszką i Agnieszka, kiedy się poznałyśmy po moim debiucie w Opolu, poznała mnie z Marlą Rodowicz i z Magdą Umer i powiedziała wtedy, ty namieszasz, dziewczyno. No to namieszaj teraz. Płoną góry, płoną lasy. To była audycja Trójka, Żąda debiutów. Zapraszamy do reklamy.